كما ارسلنا فيكم رسولا منكم. میبینیم که الله جل جلاله در اینجا بر ما خطاب میکنه، باز نعمت خود را که بر ما داده. کاف در کما ارسلنا متعلق بلی ولی اتمه است، ولی اتمه نعمت علیکم فی تحویل القبله کما ارسلنا فیکم رسولا، طوری که سر شما منت گذاشتم در تغییر قبله، امی رقم سرتان منت گذاشتیم در ارسال پیغمبر. بزرگترین موضوعی هستن، چون تحویل قبله توسط پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم که به او وحی شد ای بیان آمد، عظمت پیغمبر را به ما شما میدهد تا که احکام پیغمبر را در کل زندگی خود مراعات بکنیم. بنان این منت بلندتر از کعبه است، بلندتر از قبله است. کما ارسلنا فیکم، بنان تعلق به ما وحی بدن، ولی اتم نعمتی علیکم فی تحویل القبله کما ارسلنا فیکم رسولا، طوری که پورا کردیم بر برای شما نعمت خود را در تحویل قبله، امیر قم پیغمبر را بر میان شما مبعوث گردانیدیم. منکم از نسل خودتان، چی میکنه ای پیغمبر؟ یتلو علیکم آیاتنا، میخواند بر بالای شما آیات ما را، و یزکیکم و پاک میزادد شما را، یا میشه متعلق به قول فذکرونی اذکرم کم بوده باشد، ای اذکرونی کما ارسلنا فیکم رسولا، یاد بکنید مرا طوری که در میان شما پیغمبر را فرستادم. این پیغمبر چی میکند؟ یتلو علیکم آیاتنا، تلاوت میکنه بر بالای شما کتاب مرا، قرآن برتان میخواند، و یزکیکم، پاک میسازد شما را از شرک و بدعت، از جان خود که دین جور نگوره برتان ختم میکند، و یعلمکم الکتاب، تعلیم میدهد شما را کتاب به معنی شریعت، شریعت به شما تعلیم میدهد، والحکمه مواضع تطبیق از حکم را برتان نشان میدهد، والحکمه تعبیر درست از قرآن و از آیات را برای تو میدهد، سنت را برش دادیم، و یعلمکم و می آموزاند شما را ما لم تکونو تعلمون، آنچه که نمیدانستید، آنچه که بدون وحی الهی نمیفهمیدید، الله او را بر شما تعلیم میدهد. ما جنت و دوزخ و پل و صراط را نمیفهمیدیم، عذاب نکیرین را نمیفهمیدیم، ما به ای که چطور زنده میشیم و چطور رابطه خدا با الله قائم بکنیم، خدا با کدام اعمال خوش میشود، ایره نمیفهمیدیم. این کلش الله توسط پیغمبر علیه السلام به ما داد. از این خاطر هر آنچه که داریم در حقیقت به لطف و کرم و به یمن و زحمت کشی های پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم است. با اساس از این که ما لم تکونو تعلمون، نبود شما که ایره میدانستید بدون وحی، بدون وحی هیچ کارم شما کردن نمیتانستید. بنان به پاس از این نعمت بزرگ که الله به شما داد، قبله تان هم مستقل کرد، ایت یک جای برتان داد که غیر از مسلمان سر دیگه کس دعوا ندارد، ایت یک جای برتان داد فقط از آن مسلمان ها است، حریمش هم مشخص کرده که از این به او طرف مشرک داخل شده نمیتوند، خاص خاص برای تو دادش، و از طرف دیگر پیغمبر بعد مبعوث کرد که کل جوانب حیات توسط از تشریح برد بیان کرد. بناهم فذکرونی، پس یاد کنید مرا در مقابل از احسان. این احسان را کی کرد؟ الله کرد. بنان الله را یاد بگو، شکر و سپاس کی را میگی؟ از الله. فذکرونی، پس با بسیار اخلاص یاد بکنید مرا، اذکرکم، تا شما را یاد بکن در آخرت، تا در آخرت یادتان بکنم، در دنیا الله را با بسیار اخلاص یاد بکن تا که در آخرت الله شما را باز یاد بکند. فذکرونی بالطاعه، شما مرا به طاعت یاد بکنید، اتنا شو که به زبان بگوی خود در عمل دیده نشود، بازو طاعت نیست، او ذکر نیست، ذکری که توأم باشی بوده با طاعت بوده باشد، او را عملی بکنی. اذکرکم برحمه، ما باشم اذکرکم، شم اذکرکم برحمه، یادتان میکنم به چی؟ برحمت. فذکرونی، یاد بکنید مرا به طاعت، وقتی که قال الله و قال رسول شد، اذکرکم، شما را یاد میکنیم به رحمه، به رحمت، بعد از در مقابل هر عملت الله پاداش میدهد. فذکرونی فی دنیا، مرا در دنیا یاد بکنید، در دنیا یادم بکن، یعنی وقتی که جوان استی مرا یاد بکن، در وقتی که صحتمند استی مرا یاد بکن، در وقتی که پولدار استی مرا یاد بکن، در این حالتا مرا یاد بکن. چی بکنم؟ اذکرکم، تا که تو را یاد بکن در وقتی که باز مریض میشی، در وقتی که باز میموری، در وقتی که با مشکلات روبرو میشی، در اینجا مرایت بکن. ایتو نشه که یاد خدا نیستم. وقتی که میمورم باشین مولوی صاحب شب جمعه است، خیلی چی کنم؟ برادر مرده خیرات میکنم صاحب، یک ختم میکنم دیگه، وقت هیچ به خدا به یاد نیامد. ایتو نکنید، همیشه با الله بوده باشید، همیشه تلاوت قرآن کریم را بکنید. این تذکرم بگیرین در ذهنتان، کوشش بکنیم قرآن کریم را در سر خانه هایتان بخونیم. همیشه کوشش بکنیم پدرها و مادرها از اولادایشان پرسان بکنند. نماز صبح که خوانده شد، بعد از این کلانه ها یک بار بگردد، در خانه خود ببیند، پیش روی دخترش، پیش روی بچهش کتاب الله باید باشد و او را باید تلاوت بکند. الله شاهد است که برکات در خانه‌تان نازل می شود. الله مرضا را گم می کند. الله بی اتفاقی را ختم می کند. این کار را بکنین که رحمت اصلی در ای است. این نمی شود که مرم جمع بکورم جمع بکنم بیا که قرآن. این صحابه این کار را نکردن. این کار را بکنین که اصلی کار است. در خانه‌تان کوشش بکنین تلاوت قرآن کریم را مروج بکنین و اولادایتان وادار بکنین که قرآن کریم را بخونند. خودتان همیشه این کار را بکنین که الله رحمت نازل بکند. فذکرونی اذکرکم، یاد بکنه مرا به اخلاص تا که یاد بکنم شما را به رحمت. وشکرولی، و سپاس کنید نعمت مرا، نعمت ها مرا سپاس بگوید. ولا تکفرون، و ناسپاسی نکنید. بسیار گرانگ است آیت. یک بار شما دقیق شوین، الله شاهد است بی‌نهایت گرانگ است. خدا از ما این یک چیزی میخواهد. این دین مفت نیست که با اقامت دیگه همون تو غل لگر خدا تیر بکنید. وشکرولی، سپاس بگوید نعمت ها و احسان مرا. از برای خدا، یعنی وقت شما میفهمین که چقدر دین بزرگ دارید که شما یک بار روبرو شین با یک مسیحی، با یک یهودی، با یک مشرک، با یک انسان منحرف، وقتی که گپ در میانتان شروع شود، الله شاهد است که ده قبات رای گریز پیدا میکند. اما تو ورخطا میشن، عملا دیدیم که فقط میخواه چطور این مجلس را ترک بکنه، نمیتوند با از دار قبوت رفتیر شده، نمیتوند. اتو یک دین الله برات داده. با مجددی که سخن آغاز بکنی رای فرار میگیرد. در مدرسه بودم، یک چند فرانسوی آمدن، امرایشان این گفت که شروع کردم، آخر گفتن که ما خواه نمیفهمی فهمی کلانای ماید. گفتم لعنت با منفرین به او کلانت که تو را در اجارایی کده و میفهمی که خداوند متعال تو را انسان آفریده، مغزت یک بار بکار پر تو، عقلت بکار داره، کدام طرف میری؟ اتو یک دین عظیمی است. او اخواز میفهمن وزنی از دین را، چی اخلاق بر تو داد، چی فکری بر تو داد و چی عظمتی در دین نهفته است. چون ما روبرو نشدیم. یک بار که دریچه بری در هند، باز عظمت دین تا میفهمی. گو اصابت تو با تکبر در سرک میرود، شل شل موتران بشاره رن برش کده نمیتونه. وقتی که چطلی میکنه سر بورم کسی جور داده نمیتونه. یک حالتی است که او خدایا، این میلیون ها انسان اق احمق و خر شدن که کته گاون قرض گرفته نمیتونه، شورش دادن نمیتونی. مردم گاو پرست شده، باز میگه یا الحمدلله چی دینی دارن که بجز از الله پیشنی به کس دیگری پایین نمیشه. بجز از الله نه به دیو پایینش میکنیم، نه به انسان پایینش میکنیم، نه به گاو پایینش میکنیم، نه به تمثال پایینش میکنیم. باز میفهمی که چه قرضشی دین داره، چه عظمت ای دین داره و کل چیز را کوچک میدانی جز الله. همه چیز را کوچک میداری. از این خاطر توحید که بیا شجاعت بیشتر میشود، غیرت بیشتر میشود. غیر غیر الله قبول نمیکنه. ولا تکفرو، ناسپاسی نکنید. بزرگترین ناسپاسی است که وصیت های حضرت اسماعیل و یعقوب و ابراهیم را فراموش بکنیم. این بزرگترین جفا است که در رابطه با اولادت مسئولیت خود را درک نکنی و ایرا نفهمی که اولادم باید با دین تربیت شود. چی بکنیم که در ما قوت ایجاد شود که الله را به عبادت قبول بکنیم، به اخلاص او را ستایش بکنیم و عبادت بکنیم؟ یا ایها الذین آمنوا، علی حکم میدهد. قرآن کریم یک چیزی که تشویق خوده که وادار بدن که وارد عمل میشی. باز نسخم برد میتن وسائل تقویتی میتن که از او استفاده بود که مورد رحمت خدا قرار بگیری. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، استعینوا بالصبر والصلاه، مدد بجوید بسوی رفتن به دین خدا. استعینوا، طلب مدد بکنید، مدد بجوید بالصبر، استقامت باید داشته باشی. یک دفعه نمیتونی که دنیا را تسخیر بکنی. صحابه ور استقامت بکن، به نهایت استقامت کردند. هیچ نگفتند که بس. در تاریخ صحابه شما بس پیدا نمیکنید. ما هستیم که بس پیدا کردیم. و مجرد که افغانستان مسلمان ها گرفت مجاهدین، باز مجاهدین تاجیکستان بیچاره چیخ میزنن کمک ما بکنیم. باز ما گم بس ما سر به خاطر که حدود داریم، ای داریم، ای داریم. الله باز ما را ذلیل کرد، زیرا ما به اونا کمک نکردیم. ما اونها را ذلیل کردیم. و نوامیس تجاوز صورت گرفت. حمایت از پیشش نشد. شروع کردیم جنجال و آنانی که چنین توطئه را هم ساختن الله دیگه هم ذلیلشان بکنه. زیرا اینی کار است. ما اتو کردیم، حدود را تثبیت کردیم. الله هم حدود ما را ختم کرد. ولی حد مد نیست دیگه. کل چیز از پیش ما الله گرفت. استعین بالصبر. سخت مقاوم بوده باشین در عقیده، در عمل، در رفتار. و صلات نماز بخوان که زمینه صبر را پیدا بکنی. صابر کی کسی است؟ او کسی که نماز میخواند. نماز بخوان که الله جل جلود ایمانت را بلند ببارد. ایجا و اینشا تا آینده را میبینین که کل محک قوت نماز است. نماز است که انسان را استقامت میدهد، شجاعت میدهد، مورد لطف خدا قرار میگیرد. همه چیز ایمان سر جور میشود. نماز است. و صلات نماز بخوانیم. ان الله مع الصابرین. یقین الله با صابر است. یقین الله با صابر است. کسی بگه که ولی صبر خود صحیح است، خود صبر خود تو یک تعبیر است پیش میگیره که نموریم. خیال شیطان میگه که وقتی که ما میگن صبور هستیم یعنی که دیگه هیچ شهید نتیم، دیگه کسی نمرود، دیگه ضرر نبینیم، همیشه از ما خوبی بوده باشد. قرآن نگه میگه نه، مراد صبر که میشه به کل مجموعه امت، به او میگه 1.5 میلیون شهید دادی، الله جل جلو دشمن در سرنگون کرد. دیگه بطی 1.5 میلیون شهید که دیگه دشمن خدا سقوط بدهد. این تو مقاوم بوده باش. زود سر پشت ازی نگرد که چرا فلانا شهید شد. زیرا شهادت معیار است به شما. شهادت مقام است پیش از دین. از خدا شهادت طلب بکنین. این رقم برکت بکن. از این خاطر میگه فکر مادی نکو. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات. و نگوید آنان را که کشته شدن فی سبیل الله در راه الله امواتون مردگان، با آنها مرده نگوید. خیلی چی برش بگویم؟ بل احیان عند ربهم یرزقون، بل احیان عند رب، بل احیان، بل کنها زنده هستن ولیکن لا تشعرون. ولی شما چگونگی زنده بودن از اونها را نمی فهمید، حیات از اونها را نمی فهمید. خب ولا تقول لمن یقتل فی سبیل الله اموات، آنانی که در راه الله کشته میشن برش مرده نگوین. معنی که دیگه هر کسی که میمرد او مرده است، بخوای نخوای. غیر از شهید هر کسی که مرده او را ما میگه مرده است. خوش شهید ایتو نگو. چرا؟ هر کسی دیگری که میمرد بعد از 1 سال 2 سال گفش ختم میشود، کسی پرسان از او را نمیکنه. خوش شهید با خونش تاریخ نوشته میکنه، او ختم نمیشود، او همیشه میماند. اما تو شهدا ختم نمی شود. او درس است، عبرت است و زندگی است که برای انسانهای عادی می دهد. انسانهای بعدی برشان توسط خون از اونا زنده می مانند. از این تعبیر مردن از اونا با مردن دیگه که در بستره می موری بسیار تفاوت می کنند. مرگهای بستره الهام بخش نیست. مرگهای شهادت الهام بخش است، تربیت کننده است. الله خدا. اموات فی سبیل الله میگهد. ای در راه خدا که کسی کشته میگه او را چی بگن؟ مرده نگوین. اگر فی سبیل طاغوت، فی سبیل چوکی، ایده ای را میره دیگه. شما او را با شهید نگوین دیگه. فی سبیل حزب، با خاطر وطنت، با خاطر زبانت، با خاطر قومت، با خاطر چوکیت کشته میشه، شهید نیستی. ولی که 10,000 خبر بگم شهید شهید شهیدی نمیشه. فی سبیل الله. زیرا پیامبر خدا علیه السلام پرسان کردن یا رسول الله، کسی است که می جنگد بخاطر ازی که بخاطر قومش، کسی می جنگد بخاطر که مردم بر شجاع و دلیر برش بگوید، کسی می جنگد بخاطر مسائل دیگری که در نفس خود داشته باشد. پیامبر خدا گفت نه، او انسانی که من قاتل لتکون کلمت الله هی العلیا، او انسانی که می رزمد بخاطر که دین خدا او بلند بوده باشد، این می در رای خدا شهید است. معنای کلمت الله العالی ایتو نیست که سر هر افغانستان هم یک بیرق است و نشان باز لا اله الا الله نوشته است. سرده بلند نمی شود. لتکون کلمت الله العالی ایست که در سر سرک یک کسی رسوایی کرد خلاف دین، یک انسان بسیار ضعیف از ما شما اونج مجرم را گرفت از دستش و او مجرم بچی برش بگه به خاطر خدا مرا ایلا کن، اگر در پلیس برو جنجالم اضافه می شود، نه که رشوت از بهشون می گیره، باز در محکمه مرا تسلیم میکنه و در محکمه حکم خدا سرم نافذ می شود، مرا در پیش روی مردم باز 80 دوره می زن چرا شراب کردی؟ از این خاطر مرگ مرا ایلا بکن و او بفهمد که حکم خدا سرش نافذ می شود، از اینی بترسد. لیتکون کلمت الله العلیا، در کل سطوح قانون خدا نافذ شد، در وزارت خارجه قانون خدا باشد، در وزارت اقتصاد قانون خدا باشد، در وزارت عدلیه قانون خدا باشد، در وزارت معارف قانون خدا باشد، روابط سیاسی با تمام دنیا با هر انسانی که باشد در روشنی شریعت خدا نافذ شد. به ایتی یک نظام اگر تو کار میکنی لیتکون کلمت الله هی العلیا، اینی مردم ها با چی هستن؟ اگر در راه شهید میشن اونا را شما مرده نگوید. در غیر از او هر کسی که به خاطر حزب میمره، به خاطر قومش میمره، به خاطر زبانش میمره و این کار میکنه، اینا در سبیل طاغوت هستن، در سبیل الله نیستن. پس فیصله ما ایسته که برادر را به خاطر سبیل الله کار بکنن، نه فی سبیل طاغوت. ولی مردم افغانستان بسیار بدبخت شدن، در پوانتون بری سر پوانتون دانشگاه جنجال شده است. استغفر الله. وطن تا گرفته لاله از آسمانت یک بار پرسان بکن از زمینی در کجا هستی؟ تو آمدی سر زبان رو گپ میزنی، زبان او سو بکن. مهم بر تو ارزش هایت است، خون و شهدایت است، سرزوخ یک لحظه بحث بکن. از این خاطر با صراحت میگم دو گروه هستن فاسد و رذیل، گروه افغان ملت و گروه پترانخیل. ای اردویشان علیه دین و علیه ارزش های ما کار میکنن و ما من حیث مسلمان باید بفهمیم که زبان به ما اصل نیست. ما مؤمن به خدا هستیم، به پیغمبرش هستیم. هر کسی که ما را به قوم و زبان سم دعوت میکنه در حقیقت با این دین دشمنی داره، در حقیقت با این قرآن دشمنی داره، با مسلمان دشمنی داره و ما من حیث مسلمان در این باید دقیق شویم. اگر یک انسان بیعقل گپ میزند تو حوصله کو سرش خلاص کو، نزدیک بر شو برادر گلم، این مکمل پشتنا حکومت بکند ولی دین نباشه چی فایده؟ مکمل تاجک حکومت بکند از تو بوده باشه کل چیز، خود دینت نباشه چی؟ ارزش مطالعه بکن یک بار. و ما الحمدلله دی دین اتو عدل و انصاف داریم که به کل ما حقوقش میرسد و ما شما را باز فراموش نمیکند. خب چی نگو؟ کسی که در راه خدا کشته میشد، امواتون خبر برای مبتدای محذوف است، هم امواتون که اینمی مردم مرده هستن، اتو نگو. ولی یک کسی بگه خیلی چی برش بکنه؟ مال در عمر خامون مرده. چرا خام مرده؟ کسی که شهید میشه زنش ها به دیگه کس به نکاح میتیم یا نی؟ میتیم مالش تقسیم میکنیم یا نی؟ بله مالش تقسیم میکنیم. در زیر خاک دفنش میکنیم یا نی؟ میکنیم. خیلی دیگه خوی کل قانون سر مرده خامی قانون نافذ میشه. خیلی چی برش بگم؟ خیلی چی شد؟ علما دو تعبیر میگیرد، بل احیا اون خود قرآن، بلکه زنده هستن متلذذون، از مرگشان در قبر لذت میگیرن، متلذذون بنان به خاطر حیات اخرویشان لذت میگیرن، لذت میگیرن به خاطر که اموات و احیا تثبیت شود. در قرآن کریم این کلمه اموات و حیات از خود تعبیرات دارد. اول ای که موت مقابل قوت نامی، در قرآن کریم موت ذکر می شود، هدفش قوت نامی ختم می شود. یا استا فاحیا به الارض بعد موتها، الله زمین را زنده کرد بعد از اینکه مرده بود، یعنی قوت نداشت، خیزش نداشت، برگ کلام نمی کرد. موت به معنی جهل، او من کان میتن فاحییناه، کسی که مرده بود جاهل بود نمی فهمید که رای حق کی چیست. فاحییناه، ما به توسط شریعت او را زنده ساختیم. معنای سوم مقابل قوت حساسی که ما آن را مرگ می نمیم در ظاهر خود، اما حساسیت وجودت ختم می کنه، چشم دیگه نمی بیند، گوش دیگه نمشنود، دست دیگه چیزی را قبض کردن نمی ده، این کلش ختم می شود. به این عنوان هم در قرآن کریم ذکر می شود و چهارم حزنی که یا غمی که زندگیت را در هم بپیچاند. و یأتیه الموت من کل مکان و ما هو بمیت. ایتو مرد سرت میه، ایتو جگرخونی سرت میه که در حقیقت به اصلاح گم میکنه راه حقیقتت را، به معنی غم. این شکلش احیا یا حیات در قرآن کریم در صفت الله جل جلاله استعمال شده، و توکل علی الحی الذی لا یموت در صفت الله، و به معنی زندگی آخرت. یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش که به زندگی ابدی خود یک چیز را رایی میکردم. سوم به معنی نشو نمای نباتی در نبات، فا احیا بعد موتها، به معنی علم ضد جهل. پنجم، ششم به معنی ارتفاع غم و حزن. در این آیت ششم معنا را بگیرین، ولا تقل لمن یقتل فی سبیل الله اموات، برای آنانی که در راه خدا به شهادت میرسند مرده نگوین، زیرا مرده ها دیگرش در غم هستند. دیگه کسی که بمره گریان برش میکنی، چرا گریان میکنی؟ از این لذت مادی خلاص شدن، از این خاطر گریان میکنی. بل احیان، بلکه اونها متلذذ هستند، لذت میگیرن از نعمت هایی که الله برشان داده. و دومی که بل احیاءم، عقیده برزخی چی رقم هستن؟ طوری که به الله جل جلو به اونها یک حالت میدهد که تعبیر از اون شما کردن نمیتونیم. زندگی برزخی غیر از زندگی دنیوی و جنتی است. یک حالت سوم. در آیه های متعددی از قرآن کریم مسئله موت ذکر شده، اینک میتون و اینهم میتون، کلگی فوت میکند. یک نفر گفت پیامبر خدا وفات نکرد، استغفر الله. گفتم ولی این با قرآن در تضاد است، وطن دار. قرآن میگه اینک میتون و تو میگه پیغمبر وفات نکرده. خیلی معنا چی؟ معنا چی؟ پیغمبر وفات کرده، اینو بفهمیم. خب چی رقم وفات؟ مثل ما ولی نه، استغفر الله. در حدیث و اقوال علما در رابطه با شهدا چند نکته را ما یاد داشته باشیم. اول خویی که ما عام کوشش میکنیم که اطلاع داشته باشیم، شهدای گلگون کفن افغانستان، حق داریم در حقش دعا بکنیم. خب شهادت را به معنای الزام حق نداریم. یک نفر وفات بکنه شهید شد، باز ما گویم که اینی شهادت نه، که اطمان از اهل الله است. این حق ما شما نیست، زیرا قرآن کریم صراحتن و لا تزکو انفسکم، شما تزکیه نکن خود را. این نمبر دادن و این ارتفاع و منازل از آن خدا هست و ما با یه علم نداریم. بنان به کسی که شهید میگیم به حسب ظاهرش میگیم، باز میگیم که الله شهادتش قبول بکردن، پروردگار شهادتش قبول بکردن، زیرا در ظاهر خود در راه دین رفته. اگر در راه دین نرفته بود با شهید برش گفته میتونی. تو میبینی که عملا در راه دین نیست، عملا این تفنگ بر ضد دین بکار میرود، بعد میشه که شهیدش بگوی؟ ده دفعه تو شهید بگوی با خود گناه میخوری. بنان علمای اهل سنه و جماعه در رابطه به حیات شهدا یا در مجموع ما میگیم بر انسانهای صالح، این را میگیم که حیات یکی در جسم و روح هر دویش بوده، ولی روح در جسم، روح از جسم جدا است. در حدیث پیامبر خدا علیه السلام چطور میاد؟ وقتی که اگر انسان در قبر گذاشته شود، اعاده روح در جسم میشود. بعد از سوال جواب که خلاص میشود، روح جدا میشود، روح جدا میشود و از جسد، جسد خراب میشود، جسد خاک میشود و او به او تعلق ندارد. یعنی نمیشه که یک شهیدی که جسدش خاک شده باشه باز ما تشویش بکنیم که ولی شهید نیست. نه، تو نیست. آنچه که تلذذ دارد ایست که بل احیاءون به حیات برزخی. چی رقم است؟ دوره که در حدیث پیامبر خدا میاد، انسان فوت میکند، حور پیشش میاد و همراهش گفتگو میکن، دست مندازه، بازم هارش کنده میشود، بعد برش میگه که ما خواست دور نمیشم، در امجا هستم، بیان کمی مرواریدهای خود را جمع بکنیم. در جمع کردن مرواری سرش قیامت میشود. در همه تو یک لذت بس یک حالت. دومی که امی قبرش الله وسعت میبخش چطور؟ داره که به حیات برزخی تعلق دارد و دروازه بهشت برش خلاص میشه، از مناظر جنت سیر میکند. این حیات برزخی است. روح در داخل قبر ولی جدا از جسد. مرحله دوم برای شهدا چیست؟ روحش اتعادی انسان ها وارد نیست. این روح در ججورهای طیور بهشتی در ایجا قرار داشته میشه و در داخل جنت سیاحت میکند. میر یک مقام برتر است. در اوجا کلکین خلاص بود، برای ارواح شهدا در داخل جنت در پرندگان است، در ججورهای از اونها میگردد و سیاحت میکند. بنا بر دو قول، یعنی حیات برزخی برخلاف حیات مادی دنیوی است. وقتی میگم بل احیاءون، اونا زنده هستند، ولکن لا تشعرون، ما شما شعور در کرده نمیتونی که چگونه زنده است. زیر یک عالم جداست، عالم که تفاوت که تعبیرشان کرده نمیتونی. ما در بطن مادر ما حیات داشتیم، ولی او حیات نمیتونیم با این تعبیر بکنیم. انگامی که به دنیا آمدیم گریان میکنیم، خیال نمه که در کدام بندیخانه افتیدیم. آستا آستا که با این دنیا سر و کار پیدا میکنیم، بلد میشیم. از این دنیا که میریم، یک ریسفیدی که بین حیات وضعش خراب باشه، بازم چی میگه؟ دکتر نیست، نمیخواد که از دنیا بره. خدا قایم کرده چسبان نکنه یا باید باشم. اینه تو گفت است، چون برزخ بلد نیست، عالم دیگر بلد نیست، با اینه دنیا انس گرفته، کل گفت سرزمیسته. انگامی که از دنیا انتقال میکنه، او نعمت ها را که میبیند، شهدا میگه یا الله اجازه بده که این لذتی که در وقت مرگ گرفتم ایده ای چیزم نبود، یک بار باز زنده شوم، باز در راه خدا کشته شوم. این لذت هست که ما تعبیر کرده از نمیکنیم. یا عینش میگه که ما به اولاد خود خبر بتم، بر اولاد خود خبر بتم که ما در این نعمت ها به سر میبریم. و الله جل جلاله از شهدای بدر امی دعایی که در اوجا کردن، خداوند متعال در ایجا به ما انتقالش داد. ولا تقول لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. ولی ها کسی که ما کل ما باید امی رقم بوده باشیم سر کل اگه اولی میخواه شهید شد، نه کل اگه شهید نمیشد، یک گداد کم شهید میشد. و اول اگه میخواه شهید شدی، خواه در یک محک آزمایش پرتو که چطور میشود. نشود که آزمایش ازیره نداشته باشی، توان ازیره که یک قدم بگذاری و گپای بسیار کلان کلان بزنی. خود یک امتحان کو. قرآن کریم مجاهدین امتحان میکند، یگان بار با شکست و یگان بار با قوت. و اگر خوی شود باز کلگی امو طرف میره، و اگر ضعیف بوده باشم با کلگی پت شود. ایتو نشود. الله میگه ولا نبلوان نکن، و قطعا شما را آزمایش میکنیم و برای قسم بگیریم، والله لنبلوان نکن، قسم است که امتحانتان میکنم. خامخا الله امتحان میکند. با چی امتحان میکند؟ بشیء من الخوف، با امور همچو ترس. یک بار اصطلاح کفار میآید، بعد میترسی از کفار که چی رقم بکنم بندیم نکند. بشیء من الخوف والجوع، وسایل معیشت از پیش گرفته میشود، از کار دستت میگیرد، بعد از بیکار میشوی، از او بحثات فقر بر به طرفت میه، گرسنگی به طرفت میه، والجوع و نقص من الاموال والانفوس، زیان مالی و زیان جانی را برات میدهد، و ثمرات و کمبود میوه ها. امام نیشاپوری میفرماید که به مکروه آنچه که تو بد میبینی، با اونو تو را خداوند متعال امتحان میکنه. دیگه فکر بگو آنچه که تو بد میبینی، الله به همون امتحانت میکنه. میخوای مریض نشه، مریض میشه. میخوای که ولی مرا از دفتر نکشه، دفتر میکشه. میخوای ولی مرا بندی نکنه، بندیت میکنه. بس چیزی که تو دوست نداری همون ترق سرت میاد. و باز میگه تو باش که با دین میمونی یا نه. والجوع، گرسنگی، فقر و نقص من الاموال والانفوس، زیان مالی. یک بار بعد میگه درختایت میوه نمیدهد، تجارتت کساد میکند، پول تا سارق میزند. این پول که سارق میزند به خاطر ازی که تو بفهم که ناامنیست، باید به با امن، به شریعت امنش بودی. و انفوس، اولادایت شهید میشود، خانه بمبارد میشود، این رقم کارا می شود. و ثمرات میوه هایت کم بود پیدا میکنه، او کم می شود او نمی ریزد. چی میکنی؟ با خدا دشمنی میکنی مثل جاهل آوری؟ خدا تنها ما را دیده والا، استغفر الله، این کفر است نه؟ یک تعداد خدا کافر میکنه. خدا تنها ما را دیده، مردم مظلوم افغانستان، یعنی تو از خدا که در رحیم تر هستی، صحیح شد نه؟ یک تعداد تنها ما را دیده، نه الله کل گیره دیده. و صرف الله منافقت دوست نداره، منافقت ختم بکن بس جور میشه دیگه. یک نه با خدا خوب هستی و نه هم با کافر، در بین مونده. و بشر الصابرین، مژده بده استقامت کنندگان را.